Ja znam i usred dana i usred noći koje boje su ti oči i koje boje su ti usne bile kada su me prevarile. Još dana u lošem tražim lepšu stranu našeg kraja, to zove se muška predaja. Će noćas da te čuje, niko drugi taj sam neko ja. Sve što želim s tobom tu je, a ti si to drugom dala. Ideo sam od neprobojnog stakla, pred istinom ja bih pukao. Neka tako mi i treba, kad sam svoju propast zvao. Ja znam i usred dana i usred noći čije to miris ruže, ko trmi srce vode u samoći, pa se ruke same pruže. Još dobro u lošem tražim lepšu stranu našeg kraja, to zove se muška predaja. Će noćas da te čuje, niko drugi taj sam neko ja. Sve što želim s tobom tu je, a ti si to drugom dala. I da sam od neprobojnog stakla, pred istinom ja bih pukao. Neka tako mi i treba, kad sam svoju propast zvao. Će noćas da te čuje, niko drugi taj sam neko ja. Sve što želim s tobom tu je, a ti si to drugom dala. I da sam od neprobojnog stakla, pred istinom ja bih pukao. Neka tako mi treba, kad sam svoju propast zvao.